makamları. Hayalim ne oyum ne aldı. Belli bağlap, davan atlap, küre değmen cahanım ne. Yoktur güzel bana şutladın. Büyük eştatla ısı kalgan. Güzel bostan, bağları da aman ısa mukamı yanrakka. Vay dada, cinim dada, kaş kege bağım kildo. Vay dada, cinim dada, kulcığa bağım kildo. Kaşkanın bazarda, vay vay. Soda kılgım kildo. Kulcının bazarda, vay vay. Soda kılgım kildo. Ke bolimen teşna, illi tarim dolkunlarıga. Şürümenmen tazım eylep, elge meşhur nur porbacımga. Turpan üzümü kaşkar anari, otun kaş dişi attuş pazari. Mahtınım ben, şatlınım ben, uygurum nem güzel dastani. Vay dada, cinim dada, yerketki bağım killido. Vay dada, cinim dada, üsek mi gürgüm killido. Yerketnin bağları da vay vay. Sela kılgım kildo. Üsseknin bağları da vay vay. Sela kılgım kildo. Vay dada, cinim dada, çilek ki bağım kildo. Vay dada, cinim dada, çoncuğa bağım kildo. Kekmenin tağları da, vay vay. Sayla kılgım kildo. Vay dada, cinim dada, ürümçü ki bağım kildo. Vay dada, cinim dada, ay kılcığa bağım kildo. Ürümçünün pazarda vay vay. Anlar satkım kildo. Kulcunun pazarda vay vay. Anlar satkım kildo.